Och så man, det var så här voxelbaserat, så man kunde höra på håll en fågel så här bara. Du vi sa jämt säga att Danny låter. Ja, det lät exakt som norsken. Både jag och Mattias, en kompis till oss, vi bara, jaha, vi hör en den norsk, eller vi sa inte norsk då, men Danny-fågeln är här, eller bäverfågeln som vi sa då. Hallå! Välkommen till Nördliv, en podcast om spel och nörderi av alla de slag. Dagens datum är den 22/9/2018 och detta är avsnitt nummer 180. Jag är Rob. Yay! Och med mig idag så har jag Fredrik. Det är jag. Danny. Hallå. Och lilla Karl. Och det är jag. Här kommer det, jag! Det är lilla jag som är Karl! Vad mysig han lät där. Han lät mysig, tyckte jag. Så här. Det är jag. Det är glatt positivt, till skillnad från någon som inte ska nämna vars namn börjar det på. Det kallas så här rolling with the punches, liksom. Med att han sa att det var lilla Karl, så måste ju liksom spela med lite grann här. Du ser, det är så det här ska funka i en podd. Fredrik, om du inte är mysig. Nej, men jag tänkte på, till skillnad från den föregående talaren där, som det är jag som är. Mm. Ja, jag tänkte det måste lätta trycket lite också för Daniel. Det är bra, det är bra. Ja, men jag menar, men jag säger bra, jag vill ha mer sånt. Jag är äldst, jag får vara lite gammal och grumpy. Det låter som att han har hängt upp så här, snaran hänger i garderoben. Han är liksom att kliva upp. Säg det inget. Det är så att han tycker om det. Åh, vad skönt, det där känns. Åh, vad skönt. Jösses, tillbaka till dig, Rob. Ja, idag kommer vi ta och prata lite om gagballs. Bland annat Tomb Raider, lite Scribblenauts, vi tar lite, pratar om Red Dead Online, att Kina har bannat Twitch. lite Disney streamingtjänst, Marvel, allt sånt där tjafs. Wow. Vad? Vill du att det skulle vara professionellt det här, eller var det där du ville ha? Jag vet inte vad jag vill ha från dig. Smisk. Okej. Okay. Jag tror att på den punkten så tror jag att vi hoppar direkt in. Till veckan som hänt! Ja, kan inte jag få säga det? Jag säger det. Okej, backa tillbaka. Varsågod. Okej, nu tar vi hoppar in i veckan som hänt. Se, där. Auktoritärt var det. Du får en gagball, och du får en gagball, och du får en gagball. För då får du vägen nu, känner jag. Carl. Ja. Spider-Man. Att du får gagball då. Ja. Jag har köpt mitt första PlayStation 4-spel och det blev Spider-Man. Men du, hur fan ska du, hur tänker du nu? Du börjar på det höga. Mm. Vad är nästa spel? Det kommer ju inte finnas något som du bara, jag drar till med det här. Ja, God of War 3, eller vad säger God of War 3? God of War heter ju bara nu för tiden. Det God borde ju of vara War trädgård, tror jag skulle säga. God of War borde ju vara minst lika bra, om inte bättre. Mamma. Det är väl dags att testa det sen då. Du har ju Uncharted också där som finns. Det ligger det också bra spel. Jag spelade ju mycket, eller mycket, jag spelade båda Infamous-spelen på PlayStation 3. Just det. Så fundera på att testa det. Det finns ju ett på 4 också. Mm. Skulle helst vilja ha ettan och tvåan på PlayStation 4, men jag vet inte ens om det går att få så man kan spela 4, tror inte det. Men i alla fall, Marvel Spider-Man. Jag antar att du, Fredrik, har pratat om det på podden innan. Det kanske inte var en med. En aning, lite grann, ett par timmar. Lite smått sådär. Så Spider-Man i sig behöver väl ingen stor introduktion egentligen. Jag hoppas att de som lyssnar vet vem Spider-Man är. Mm. Men spelet går i alla fall ut på att svinga sig runt i stan och slå skurkar och hitta väskor och allt möjligt smått och gott. Sådär. Vad tycker jag om det här då? Jo, det har ju... Det är ju... Alltså... Vilket välpolerat spel. Mm. Herregud. Det osar kvalitet i hela spelet. Nu kommer Kalle överge PC helt och hållet. Ja, det vet jag väl. Så bra var det inte. Det är heroin som är CSGO, det är ju svårt att ha. Jag klarade mig i en vecka, men ja. Tillbaka till Spindelmannen. Spider-Man. Så, och liksom... Core gameplay som man har fått ihop, man svingar runt stan och slåss. Hela den kärnan är ju så himla stabil. Så att den är ju så stabil att de liksom lurar en att göra sådana här meningslösa saker som att springa ut och leta väskor och grejer och sådär. Det är så här att alla så här side missions, alla pluppar på kartan, som finns. Det är klart att det finns pluppar på kartan. Det känns inte så farligt att leta upp alla dem, för att det är så kul att bara liksom svinga runt överallt och hoppa runt och ja, sådär. Bara och liksom, de kommer ju lite pö om pö också, som att först kommer ett gäng pluppar och sen låser man upp liksom en sak och då får man en annan typ av pluppar. Ja, precis. Det är också så det är lite collectibles över hela kartan, så i typ första akten så har man ett set och sen så nästa akt så låser man upp ytterligare ett set och sådär. Så att det är inte som att det blir att du inte ens har någon karta, utan det är bara massa ikoner över hela kartan. Utan det är den, ja, som Fredrik säger, det är lite pö om pö sådär. Jag gushade ju om det här förra gången jag snackade om det. Men just det där med att, som vi pratade om, plupparna på kartan. Det är ju inte att de liksom, det är ju balanserat i plupparna. Det är ju inte som att man känner att nu är det bajs mycket, men det är inte för lite. Nej. Och så är det med egentligen allting. Allting känns väldigt balanserat. I love it. Ja, och sen måste jag det här kommer bli oerhört abstrakt och subjektivt från min sida. Jag måste gå in på det här någon dag. För så, single player-spel har jag haft svårt att komma in i ganska mycket de senaste åren. Sen, mer eller mindre sen jag började spela CS egentligen. Varför så har då? Det så här, så, jag vet inte. Det är bara enklare att spela CS eller att komma in i ett single player-spel. Jag antar att det är ren bekvämlighet. Det här är jag bekant med, det här är inte bekant med. Måste du ha folk att falla tillbaka på, eller? Ja, typ. det här, Spider-Man lyckades greppa mig från start och har inte släppt än. Och jag tycker det är jätteintressant. Vad beror det på att det här open world spelet har lyckats så här, att greppa tag med, men andra har inte lyckats det? Till exempel när jag har testat Assassin's Creed igen för något ett eller två år sedan. Där. Så, nej, jag finner ingen lycka i det här. Förlåt. Vad säger du om Assassin's Creed? Ja, jo. Jag älskar det i alla fall, pojk. Ja, det är bra det. Men jag tror att det har med tempot att göra. Mm. För till och med så här huvuduppdragen och sådana, de är inte speciellt långa. Alltså alla collectibles och alla siduppdrag, de är ju väldigt korta. Väldigt så här små mumsbitar sådär, va? Så de är klara, bam, de är klara och sen så kan man svinga vidare och sådär. Och även huvuduppdragen i sig, varje uppdrag är inte speciellt långa, vad jag har upplevt i alla fall. De kanske är det, men det kanske inte känns som det. Jag vet inte om det är rättvist att säga att ett huvuduppdrag kanske är en kvart. Ja. Ja, något sånt. Och då blir det här tempot liksom, att det blir en kort bit action. Och sen man tillbaka, svingar runt och gör lite vad man vill. Och sen blir det action igen och sen så här, du hoppar fram och tillbaka mellan det här hela tiden. Och då blir det inte att tiden, att det drar inte ut någonting. Så att jag tror att det handlar om det, att när man hamnar någonstans där det är någonting som blir väldigt utdraget. Jag tror att det är där jag tappar sådana här single play-spel. Jag tror att det är där som de spelarna tappar mig. Men i och med att det är uppbyggt på det här sättet så håller de intresset uppe. Och det här är väl kanske ett väldigt långdraget sätt att säga att jag har så här väldigt kort, tappa uppmärksamheten väldigt snabbt, som man säger så. ADHD så där kanske. Ursäkta mig? Eller ADD, jag kan inte skillnaden på dem där, det är kanske någon av, jag vet. ADHD är hyperaktiv och svårt med koncentrationen. Ja. Jag vet, det. Jag kör på det. Ja. Jösses. Ja. Från ett PlayStation till ett annat, ska jag väl säga kanske. Det kommer ju ett PlayStation Mini, gör det. Ja, just det. Ja, de har ju hoppat på bandwagon här, gör de. Eller ja, fick jag reda på i alla fall, eftersom jag inte visste om att det kommer en miljon andra. Du är så oinformerad, pojk. Ja, men det var inte med i podcasten, så det var inget som pratades. If it ain't in the podcast, it doesn't exist. Precis. Men ja, de kommer ju med en PlayStation Classic. Den heter PlayStation Classic, jag tror den heter Mini. Men ja, och då är det ju en krympt version av den originala PlayStation 1 då. Och de har ju sagt att det kommer vara 20 spel som följer med. Och men de har bara i trailern så såg man bara Final Fantasy 7, Tekken 3, Ridge Racer, Type 4, Jumping Flash och Wild Arms. Det är de som man såg i trailern, och sen får vi vänta på att vad det blir för de 15 andra spelarna. Men ja, de har inte riktigt sagt någonting om det. Men det kommer vara det är HDMI-kontakt, det är två kontroller. Däremot så har de inga analoga sticks. Har de inte. Vi hade inte då när PlayStation kom först. Så, så det blir verkligen originalkontrollen. Ja. Alltså, inte och det ska ju kosta 99 euro då. Och kommer den 3 december i år. Ja. Vad, i samband med det så hade vi nyheten då att Sega Mega Drive Mini kommer då komma 2019. Mm. Så vilken ska vi köpa av de två? Först och främst så vill jag säga att de missade ju helt chansen att kalla den för Sega Mini Drive. Känner jag. Den är ju inte så mega länge, så det är ju sant. Ja, istället för Sega Mega Drive Mini, varför inte kalla den för Sega Mini Drive? Alltså, hur blir den med namngivningen? För den heter ju Sega Genesis i Nordamerika. Ja, det är en mycket bra fråga, hör du, Carl. Jag har inget svar. Jag tror att det tråkiga svaret är ju brand recognition, va? För om de byter... Nej. Kommer den heta Sega Genesis Mini? Jag tänker på Sega Mega. Jag kan ju tänka mig det i så fall. Mm. Jag tror de behåller Sega Mega för folk får. Ja, det är Sega Mega. Alltså, jag tror... Grejen är det att för de som kommer köpa det här... Så tror jag nog att de vet vad skillnaden är. Ja, det säger jag inte. Jag bara liksom kom på det sådär att den heter Genesis. Som sagt, men ja, behöver inte repetera mig själv. Mm. Ja, men vad tycker ni om de här två minikonsolerna som kommer ut? För att citera Fredrik, det var inte vi förväntade oss då. Ja. Snart kommer N64 och sen kommer Arne Weise. Xbox Mini. Arne Weise Mini. Nej, men alltså vadå, det är väl, de har sett en trend liksom. Ja. Ja, men Nintendo börjar med lite små såna här små konsoler och det har väl bevisligen varit tillräckligt tjänat tillräckligt på det så att det har blivit värt då. Så folk hoppar på den bandwagon. Men är det en positiv grej, eller hur? Jag skulle det finns ju inga nackdelar med det. Det är ju bara att folk får möjlighet att, om de vill och har pengar, köpa och testa på de här gamla spelen. Jag skulle tycka om de hade på något sätt att de hade någon form av kompatibilitet med spelen som kom på den tiden. Så har man en hel drös sådana liggande så att man kan kunna använda dem. Men det är ingenting. Ja, det är ju en dröm som jag kan förstå. Men jag förstår om PlayStation säger nej. För de har ju säkert tillräckligt med utrymme för att ha en CD-läsare i den där jävla skiten. Så, jag menar, men teknologin har ju gått framåt sen när det släpptes, vilket var vad, 90-någonting? 96? Ja, jag tror det stämmer ganska bra. 97 kanske, jag kommer inte ihåg. Ja, i alla fall, men någonstans där. Teknologin har ju gått framåt, så vi kan ju säkert klämma in en liten CD-läsare som kan läsa PlayStation 1-spel, liksom. Det är en sån där liten grej. Så jag menar, varför inte? Och samtidigt ha plats för en liten hårddisk där du kan ha spel och sånt där skit. Så varför inte? Ja. Eller någon sån här grej för att koppla upp det till internet så att det har tillgång till typ PlayStation Store eller någonting så att du kan köpa till gamla PlayStation Classic-spel, till exempel. Nu behöver vi sväva ut lite i drömmarna här, men det är såklart inte omöjligt, men då kommer priset gå upp lite grann, tror jag, om man ska kunna koppla upp den till internet. Ja, det kostar ju redan 1000 lapp, så jag vet inte riktigt. Jag känner att det är ändå... Det är inte så farligt pris. Nej, men jag känner ändå att 1000 lapp, jag känner att det är värt det för vad det skulle ge i så fall. Men ja, speciellt om du kan använda gamla PlayStation-spel. Jag tror hela idén från PlayStation sida, de vill ju styra vad som ska komma ut. Precis som Nintendo styrt. Jag vet att alla vill ju drömma liksom. Det var ju samma sak med SNES och NES Mini. Att bara, tänk om man kunde koppla upp sig på den här Nintendo Store och ta ner det här spelet. Det saknar jag. Det blir vi aldrig av. Eller så måndar man skiten och stoppar in hela NES-biblioteket. Ja, alltså det är ju ROMs rakt. Det är ju bara en emulator mer eller mindre egentligen. Så folk vill, och det kommer de göra med den här PlayStation Mini-grejen. Det kommer ju vara folk som krackar och har sig. Och... Ja, och stoppa in precis alla spel som någonsin. Grejen är väl mest att ha känslan med gamla kontrollerna och allt sånt där. Istället för att sitta på det mest... Det är nostalgifaktorn draget upp till 100 liksom. Mm. Så... Men jag tycker det är en positiv sak. Men ja, det är jättebra att det kommer. Det finns ju bara fördelar med att de släpper en sån här. Mm. Folk får ju själva välja om de vill köpa liksom. Men då finns ju valet. Ja, det är ju det. Folk väljer ju själva. Jag har ingen segway. Har du ingen segway att stå på? Nej, inte det heller. Fan vad coolt det skulle vara. Ja. Nej, men vi hade ju, fick ju då lite mer nyheter nu om att Disney, deras streamingtjänst, att de kommer gå ut med, eller de kommer ju slänga in då i den, har de ju lite lineups för TV, så här, limiterade tv-serier som har fokus då på karaktärer från filmerna, från deras MCU-filmer då. Så som det var Loki och Scarlet Witch som hade blivit nämnda i alla fall. Främst då. Ja. Precis. Ja, alltså de kommer ju vara, för konkurrensen mot Netflix är ju stor. Så att komma ut med en sjukt stark lineup är ju vad de behöver och vad de redan siktar in sig på. Dels med Star Wars live-action-serien, men också då live-action-filmer som kommer samtidigt släppas vid premiär på, i alla fall det där som de ämnar göra. Sen om det blir så i praktiken längre fram, det återstår att se. Men Captain Marvel till exempel, eller Dumbo från Tim Burton. De vill ju bombardera, de vill ta över. Och det, de har ju kaliber nog att kunna göra, särskilt nu med Kevin Feige som vad som rapporteras själv ser över just de här tv-serierna då. Till skillnad från Marvel-serierna på Netflix eller ABC eller Hulu. så är det ju liksom, de har ju fått godkännande och så absolut är det en del av, från deras sida liksom, att vara en del av MCU. Men det är aldrig någon interaktion mellan MCU på det sättet att det liksom tvåvägs. Ja, nej, men de gick ut och sa det, typ. De hade ju någon så här, det var ju innan nya Avengers kom, var det, så hade de ju en sån här, nej, men filmerna kommer aldrig referera till tv-serierna. Liksom. Se bara på Kevin Feige som själv sagt att Coulson, han är död. Så att tv-serierna existerar, det spelar inte han så stor roll. De får göra vad de vill. Och de får leka med karaktärer, men enligt honom så är karaktären död. Och det visar bara på lite hur de som gör filmerna ställer sig mot tv-serierna. Men nu, med det här, så kan det ju bli skillnad. För om de nu tar sig an till exempel Loki eller Scarlet Witch och ger dem limiterade högbudgetserier, för det här kommer ju vara typ som Star Wars-serier med 100 mille någonting. Säkert kommer det vara liksom filmproduktions storlek på de här. Ja, speciellt när de har sagt att de ska ta med Tom Hiddleston och Elisabeth Olsen ju så. Det här är ju vad källorna till Variety säger då. Och de har ju alltid haft största procenten är ju att det oftast är så som det beskrivs där. För det är en av de största branschtidningarna i världen. Mm. Om det här nu, om bara hälften av det här visar sig vara rätt. Så kommer de ju typ bombardera streamingtjänsterna som finns. Inte nog med att Hulu kommer ha lite... De har ju köpt upp indirekt Hulu. Hulu var ju en del av den här uppköpet av... Hur var det? De äger nu... Disney äger nu 60% har jag för mig. Så de kommer ju använda sig av deras teknologi. Så Hulu ligger ju lite extra illa till. Inte för att de kommer försvinna, men som att den konkurrensen som kommer uppstå kommer vara kanske så pass stor att de kanske inte kommer kunna producera film eller tv-serier. Netflix har ju för stort kapital för att kanske inte kunna fortsätta. ABC är ju en kanal som ligger under Disney, så de är ju på det säkra. Så där, men det blir sjukt intressant att se vad de kommer med, tycker jag i alla fall, som Marvel-nörd. Om vi säger så här, de har pengar och de har massvis med brand som de bara kan slänga på. Jag ser bara uppköpet nu av Fox. De hade bestämt sig att de ska gå all in. De köper det, det får kosta vad det kostar vill. Och det är samma sak här. De kommer smaska ut pengar på de här serierna. Ja, men jag kan ju direkt ta liksom X-Men och slänga och göra en serie. Mm. Jag skulle tippa på om de kunde bara... Nu, nästa sak som de behöver göra. De ska köpa upp rättigheterna för Hulk. Det är vad de saknar. Sen får vi riktig Hulk-film. Mm. Äger de inte det? Nej, de gör inte det. Det är därför de inte får göra singelfilmer på hand längre. Tyvärr. Ja, det visste jag inte om. De får bara ha med honom ifall det är en sån här... Ensemble-film, precis. Men inte men. Standalone. Ja, det var i alla fall vad jag kan säga om den. Mjau. Jag vet inte riktigt. Jag har nog inget att tillägga direkt. Jag är lite så här upp över hela för att ha en till streamingtjänst som man ska behöva betala skit för. Men, tyvärr så tror jag nog att i framtiden då kommer allt vara streamingtjänster. Ja, men det är klart. Men det, förhoppningsvis så kanske i framtiden så kanske man kan få någon sån här deal eller någonting. Du vet, det tror jag kommer faktiskt. Där man kan betala en viss summa i månaden och ha Netflix och Disney och allt det där. Liksom. Du behöver betala kanske en 150 spänn eller någonting, så har du dem. Ja, precis. Men, ja. Vi får bara se vad som händer med det hela. Eller som jag brukar säga, mjau. Yes, han säger det väldigt ofta. Från en paketlös... Nej, jag orkar inte. Den där vill jag höra. Ja, nej, men alltså jag har den. Det är från en paketlösning till en annan, så har vi Scribblenauts. Megapack. Ja, precis. Se, jag fick det att funka. Wow. Fortfarande godkända övergångar. Jag gillar det. Du vann Sila för en uppsmord mord. Ja. Scribblenauts Megapack, det är jag som har suttit och petat lite på det. Det här är ju till Xbox One. Vilket... jag var lite skeptisk över med tanke på vad Scribblenauts är för någonting. Och för de som inte vet så är det ju då att du skriver in saker. Så du kan skriva ko till exempel, eller cow. Dyker upp en ko i världen. Liksom. Så du har en magisk anteckningsbok där du kan skriva grejer i. Och så dyker de upp i världen. Och du kan ändra dem också, lägga till adjektiv och grejer. För men folk dör inte ifall du skriver in dem. Death Note. Det är inte Death Note, nej. Ah, okay. Det här är lite mer, det är lite för jag vill inte säga gulligt, men det har lite mer åt det hållet attityd. Det är ju mer, det är inte ett barnspel, men det är ju definitivt riktat mer egentligen åt lite yngre på det sättet att... Det var därför jag slängde det på dig, för att du är yngre än mig. Ja. Men det ändå så finns det ju drös med referenser bara i, för Megapack innehåller då Scribblenauts Unlimited och Scribblenauts, jag kommer inte ihåg vad det heter, men det är typ DC med DC-hjältar. Så det är de två som ingår då. DC-hjältarna är egentligen uppföljare till Unlimited, however loosely. Men jag var lite väldigt skeptisk över det här då, för jag kan se hur det funkar bra på PC där du har en mus och tangentbord där du kan skriva in ordentligt enkelt sätt. För du gör det, hela poängen med spelet går ut på att du ska skriva grejer. Så jag var väldigt skeptisk över hur det skulle föras över till. Jo tack, jag hörde hur skeptiskt du var när jag sa liksom, det här är väl någonting för dig att ta och köra liksom. Du bara, skriv på Xbox, ja, PC. Ja. Men... ja. Men, de har gjort det galant, måste jag säga. Ooh. För, så som de har löst det, istället för att du ska få upp den här klunkiga jävla Xbox One tangentbord-grejen som används till typ allting annat, så har du en radial menu, en cirkelmeny, i stort sett. Så att i mitten så har du typ så här, ta bort och byta tecken och lite sånt där. Och sen, runt omkring den så har du flera cirklar med fyra bokstäver i, som då representeras då av A, B, X, Y-knapparna. Mm. Så att, och då kan du lätt skifta till dem med vänster thumbsticken kan du göra. Så att allt du använder egentligen är alltså thumbsticken och knapparna bara. Vilket gör det går väldigt fort att skriva grejer. Plus att den har ju liksom, det finns ju bara en viss mängd med objekt som du kan använda. Så varje gång du har skrivit in någonting, säg att jag börjar med S eller något sånt där, så grår den ut alla bokstäver som inte går, alla ord som inte finns. Går det bra att förklara? Ja, nej. Den grår alltså ut bokstäverna som inte finns efteråt. Så att är det av de orden som existerar som börjar på S, finns det inget som... det finns inget SX till exempel, så är X utgrå. Du kan inte trycka på det ens. Mm. Så att på det sättet så limiterar den ju vad du faktiskt kan skriva till de saker som faktiskt existerar i spelet. Vilket gör det mycket enklare. Samma gäller för adjektiv och sånt där, så att... jag tycker att de har gjort det väldigt, väldigt bra. Jag önskar att egentligen att det här sättet att skriva på borde vara standard i spel på konsol. Robbe, har du försökt skriva in väldigt obskyra saker bara för att se ifall det finns i spelet? Nu trodde jag att du skulle säga obscena, men okej, okay, obskyra. Nej, jag försökte hålla mig ner lite grann. Det mest obscena jag försökte skriva in var poop. Men det fanns en anledning till det. Jag skulle växa in en planta och jag tänkte, ja men Rob, du spelar ju Minecraft och du är bone meal ju. Bone meal, det är ju Minecraft, hallå? Ja, fast jag hade redan Fertilizer. Så jag ville se om jag kunde använda någonting annat liksom. Men ja, alltså jag vet inte, jag har inte skrivit in. Jag försökte skriva in lightsaber, mm-hmm, eller laser sword, men det fanns inte. Vilket jag tyckte var lite så här, lite tråkigt, men jag kan förstå varför. Så att det finns en hel drös med saker som du kan skriva in, som är, man kan förstå vart referensen kommer ifrån ändå. De har ju spelet går ut på att du ska hjälpa folk runt om i världen på olika platser genom att skriva in föremål eller ändra saker, lägga till eller ta bort adjektiv liksom och sånt där, för att hjälpa folk runt om i världen för att tjäna in såna här star rights, för att din syster har blivit, håller på att förvandlas till sten, så du behöver gå ut och göra massa goda gärningar och samla in star rights för att få henne att inte förvandlas till sten. Och det är simplistisk plot, men spelet är faktiskt väldigt kul. Och DC-biten som är, där har du ju alltså, du interagerar direkt med till exempel Batman och Stålmannen och Green Lantern och alla de där, men och du kan även skriva in hjältar, och där har du lite mer tillgång till, vad ska man säga, väldigt mycket av DC-material. Du kan få fram vapen och sånt som hjältar och sånt har där. Eller fiender för den delen. Jag måste säga att jag tycker inte att hittills, jag har bara testat lite av DC-biten. Ska spela lite mer av den innan jag kommer till min recension som kommer ut på hemsidan. Så är det inte så där jätteintressant, faktiskt, måste jag säga. Jag förstår vart det kommer ifrån, men det är inte riktigt, det har inte liksom fångat mig på samma sätt som originalspelet gjorde. Och jag är inte riktigt säga, jag försöker fundera ut varför det har gjort det. Är det för att du är en Marvel-person? Nej, alltså jag tycker om superhjältar och sånt där. Jag tycker om Batman och lite sånt där. Men det, jag vet inte vad det är för någonting. Det är någonting av det som känns lite udda med det hela. Så att, ja, nej. Men som sagt, jag tycker att det är ett bra spel ändå. Det har bra mekanik. Det är lite klunkigt på vissa ställen och sådär. Men det är, mycket av det är sånt som är väldigt förlåtligt. Och vissa av de här questsen eller hjälpgrejerna som man måste göra kan vara lite obskyra om man inte känner till viss, vad ska man säga, popkultur och mytologi och lite sånt där. Så det kan vara lite hit and miss på vissa. Men det finns ju alltid Google, så att det är inte hela världen. Men ja, jag skulle rekommendera det i alla fall. För folk som tycker om ja, lite smått så här äventyrsaktiga spel där man måste, där det är lite pussel lösningar. Jag skulle definitivt rekommendera det till sådana människor. Men med det, sådana människor. Såna människor, precis. De är där, vet du, som tycker om, ja, de där borta, alla de i hörnet där. Du, jag vet dig. Precis det jag menar. Du där som sitter och lyssnar på den här podcasten. Dig, det är det jag menar. Ta inte och peka finger åt våra lyssnare. Nej, sluta. Jag satt faktiskt och pekade mot skärmen. Så. Vi kör inte med webcam längre. Men jag pekar med hela handen, eller? Så det är lugnt. Nej. Det är bara du som har det till Danny. Nej. På tal om saker som borde bannas. Fredrik. Så Kina, de är ju några lustiga, ja, förlorare. Banna Kina. Okej. Va? Var det inte dit vi skulle? Nu gick vi lite för långt åt ena hållet, känner jag här. Men Kina som nej, men ja, de har ju gjort det genom att de har ju bannat Twitch nu. De tycker inte om Twitch, tydligen. Jag är osäker på exakt varför. Jag menar, Twitch var ju, app-versionen av Twitch var ju tydligen förra månaden den tredje mest populära gratisappen i Kina. Men tydligen så var, det verkade ju som att det hade någonting med e-sport och grejer att göra. Jag är inte riktigt. Det är nog skitsnack. De vill inte att folk ska snacka. Det var de inte vill. De här, vi inte har fria har ju, ord här, vet du. Ni ska de har ju redan bannat Twitter och Facebook. Ja, det pratar ju folk. Det är ett under att de fortfarande har YouTube, liksom. Kina gillar ju att ha inhemska versioner av allting också, så att det är väl mest det, ja, kontrollfråga helt enkelt. Koll på läget. De ska nog kontrollera sina medborgares tankar, var det nog vad de är ute efter. Usch. Hur var det vi beskrev där? Bakåtsträvande? Nötter? Nötter? Där är nu så att vi förlorar alla våra kinesiska lyssnare. Alla våra kinesiska lyssnare. Du lyssnare bara... Ja, jo. Hälften av våra lyssnarbas bara... Är det en miljard? Alla en miljard kineser som i Kina som lyssnar på en svensk podd. Right. Lyssnar bara för Danny. De lyssnar för våra fantastiska stämmor. They are listening for the Danny. Nej, vad ska man säga? Det är, jag vet inte. Det är tråkigt, men jag är inte förvånad att de gör det. Och de kommer fortsätta och de kommer blockera andra sajter som får folk att snacka öppet och fritt. Alltså grejen är det, vid vilken punkt så har det gått för långt på något sätt? Det gjorde det för 50 år sedan. Ja, typ, precis. Ja. Men alltså, Mao så... kom in och sa hej. Ska vi ha en historielektion? Jag tror att vi kan nog sätta punkt för den diskussionen där. Ja. Vad ska man säga? Det finns inget att säga. Det är dumt. Tack och hej. Ja, jag vet inte. Tack och hej. Nej, men det är sant. Det finns ingen bra anledning. Så att, nej, det blir väl... Ja. Nästa nyhet, eller något. På tal om ingen anledning eller dålig anledning eller whatever. Telltale stänger ner. Från en dålig nyhet till en annan, där har vi det. Du har verkligen timing här, du tar illa på illa. Det kan bara gå uppåt här efter. Nej, precis. Det är Rob som är värd. Det är lugnt, jag vet vad som kommer hända efter den här, så det är lugnt. Smisk. Så är det lugnt. Ja. Nej. Men det är okej, vi kan ta en annan. Nej, men just nu. Vad ska man säga, de stänger ner. Det hördes, var det inte igår vi hörde först lite i inspelande stund om det här? Att det var först lite anställda som verkade vara på väg att gå, och sen var hela studion liksom. Man bara, aha, nu går det snabbt här. Och då har de inte släppt hela Walking Dead än, va? Var det inte så? Nej, del 2 kommer ut här nu, var det väl? Mm. Men vad det låter som, del 3 och del 4 kommer inte komma ut. Vi vet inte. Nej, alltså jag har kollat på massvis och informationen går fram och tillbaka om att de kommer färdigställa hela det. Och sen är det liksom att nej, det som kommer ut nu är liksom... Så enligt vad de officiellt har sagt så är det ju att de har 25, har ju kvar utav, vad var det, typ så här 500 folk som jobbade där. Det kan inte stämma. Det var 250 som fick sparken. 250, ja, av de 275 då som jobbade där så har ju 250 fått sparken. Mm. Så de har ju kvar 25 stycken för att avklara liksom deras infria löften till styrelsen och partners, vad de skriver liksom. Så att det är ju väldigt tråkigt. Är det ju ändå. Det känns ju, för mig, för jag har inte hört någonting om det här innan, så för mig kom det verkligen från ingenstans. Men det har ju gått rykten sen tidigare liksom, att de har ju tagit och fått sparka folk förut och sådär, och det har gått rykten liksom att de har liksom dåligt med pengar och att de inte liksom sköter om det och allt sånt där. Men att det jag läste igår, eller i natt och nu här idag, var från en före detta anställd, att de fick mer eller mindre, de kom in och sa att vi har liksom stängt ner här och vi är på väg att gå i konkurs. Ni har en halvtimme på att plocka upp era saker, sen ska ni vara ute ur byggnaden. Mm. Wow. Och de får inga så här... Severance, precis. De får ingenting sånt. De har liksom pengar för den här månaden, liksom that's it. Efter den här månaden så får de inga fler pengar. Så, och... Ja. Och det är tyvärr inte så, hade de... så ovanligt för just spelindustrin. Nej, men tydligen var det att de hade till och med anställt folk för en vecka sedan. Mm. Som nu blir sparkad. Så man bara, varför hyr man in folk? För man vet att man är i dåligt skick. Ja. Liksom. Varför ens... Jag tror nog att de levde lite på hopp. Ja, väldigt mycket. Ja. Jag tror problemet de har ställt sig själva i är att de har ju pumpat ut material. De har verkligen... På ett sätt har de ju översköljt marknaden med sina spel. Och det, man kan ju tycka att det låter bra att man får många fler spel. Men då har de ju samma koncept. Det har ju inte skett någon större utveckling. Och folk tror jag har... Jag tror många har tröttnat på konceptet. För det är ju likadant. Det är bara en fråga om story mer eller mindre. Och visst är det kul att uppleva storyn i vissa. Men om inte någon ens intresseras av ett spel. Och det inte finns gameplay. Ja då... Då fallerar det ju mycket liksom. Ja, de har ju mer eller mindre använt samma motor sedan de började. Så att, Och det kan man ju tycka var kostnadseffektivt. Men det har de uppenbarligen inte tjänat något på i långa loppet ändå. Ja, de har ju uppdaterat den har de ju gjort. Men de har ju inte gjort någon nyskapande. Nej, det är ju först nu inte. Som vi har märkt av en stor skillnad i senaste säsongen av Walking Dead. När man faktiskt kan gå i typ tredje person. Men... ja, det är tråkigt. Det är ju, om vi säger, de här licenserna, för de har ju haft en hel bunt licenser som de har tagit sig på och mosa ut. Och nu, det, nu faller de bort liksom. Eller tillbaka till ägarna liksom. Och det är synd att se att det försvinner. Men vi får hoppas att alla anställda snabbt får jobb. Mm. Ubisoft gick ut och ville träffa de gamla utvecklarna. Ja. Det var ju flera studior såg jag som verkligen var så här, nej men vi tar in folk. Mm. Kom hit så ger vi jobb i stort sett vad de sa. Mm. Jag hoppas att det går bra för dem. Att de kan hitta något nytt snabbt. Ja. Mm. Ja, de är ju uppenbarligen liksom väl de vältränade. De är kompetenta och duktiga liksom, så de kommer hitta jobb. Ja, de vet vad de har för någonting. Men från tråkigt till någonting trevligt. Fredrik. Jaha. Du, du har ju spelat lite Tomb Raider. Du, det har jag ju. Nya, apropå gagball. Shadow of the Tomb Raider heter det va? Shadow of the Tomb Raider, ja. Lara Croft är tillbaka. Vad tycker du om det? Jo. Lilla Lara Croft. Hon är tillbaka. Hon svingar sin lilla pickaxe i ögat på försvarslösa män. faktiskt, det är många som går utan vapen. Hon bara... Man bara, okej. Ja, vad ska man säga? Man får precis det man tror man ska få. Du får lite så här sydamerikansk kultur med lite mysticism och världens undergång. Och Lara är mitt i smeten. Okay. Och du ska smyga, du ska crafta, du ska skjuta, du ska hugga folk i huvudet. Precis allt jag vill ha från ett Tomb Raider-spel. En helt vanlig torsdag. Alltså det här är lite som... jag skulle säga att parallellen går att göra mot Batman Arkham Origins. Det här. Mm-hmm. För jag ser ju här, det här är ju... mer eller mindre så är det ju exakt som de föregående spelen. Men det är någonting i spelet som känns lite... Jag kan inte sätta fingret på det. Det är någonting som inte känns... som att det saknas lite själ någonstans på det här. Jag vet inte om det kan vara att Lara själv i början åtminstone är mer eller mindre unlikable. Hon är typ, ja, hon ser till att folk dör mer eller mindre och verkar inte bry sig allt för mycket. Och där är hennes kompis Jonah, det är ju han som bryr sig mest om allt liksom. Men hon är mer liksom uppe i sitt quest på något sätt. Och det är nästan så att man tänker, okej, men Trinity kanske inte är så farliga. Och det säger ju en del, tycker man. Men ja, jag tycker spelet är bra. Jag menar, köper man det här spelet så kommer du få en bra stunds gameplay. Det är precis som förut, du springer runt, du fixar upp din pilbåge, du gör förbättringar på vapen, utforskar miljöerna. Och även om det är i början... väldigt så här korridor. Det känns väldigt korridorbaserat i början av spelet. Sen öppnar det upp sig lite mer senare. Men även om det är korridor liksom lite så där klaustrofobiskt, så finns det en hel del saker att hitta. Så är man ute efter samma gamla goda Tomb Raider, så ska man definitivt ta sig an där. Ja, för jag hade egentligen två frågor. Okay. Som var väldigt relaterade. Och då var det ju, vad är skillnaden, alltså från gentemot de två tidigare spelen och är det liksom bättre på något sätt, eller liksom, ja, det... hur jämför det sig med de tidigare, för Är det nya grejer i det nya spelet? Vad är nytt? Liksom, vad kommer tillbaka? Egentligen inte, skulle jag säga. Det finns inget som jag upplever som jättenytt. Visst har de gjort om lite vad saker och ting är i menyer och så. Liksom, som att skillsystemet bryter ut sig i träd i tre sessioner på lite olika färger. Men du kan mer eller mindre få allt. Och vapnen uppgraderas i princip som förut. Du hittar saker i miljöerna. Om du skalar av ett träd och så har du lite trä och så kan du fixa din pilbåge exempelvis. Och allting är ju så att du tar lite droger och skit och så ser du saker bättre i miljöerna. låter rimligt. Ja, nej, men någon skit, vad fan de tar. Men det är ju, alltså det känns ju sjukt bekant, gör det. Men hur står det sig i jämförelse med de två föregående spelen? Rent som en helhet. Ja, det där är en bra fråga. För jag satt och funderade exakt på den när jag höll på och skrev recensionen. För på pappret så är det precis allt som fanns i föregående spel. Men du har en bättre balansering på hur snabbt, ungefär som Kalle snackade om Spider-Man, den här balanseringen med att du kommer vidare, att du hela tiden känner att du, ja, nu kommer vi till nästa punkt, nu hittar vi nästa sak, nu hittar vi något i miljöerna. Det känns hela tiden som att du kan komma vidare. Men det är ju väldigt mycket backtracking, precis som sig bör i. Ja, men det var ju det som jag kände var väldigt bra med första spelet. Och som gjorde att jag kanske inte hade lika mycket för andra spelet. Att det var väldigt mycket ställen man inte kunde gå till redan från början. Ja, men i första spelet så hade du väldigt mycket, det var mycket progression direkt. Precis, ja, på en gång så träffar du på ställen som du bara, här kan du inte ens komma in. Utan du måste komma vidare i storyn, du måste komma över vissa typer av vapen eller prylar och så vidare. För att sen gå tillbaka med fast traveling. Jag skulle säga att för du frågar ju, vad är den liksom exakta skillnaden? Vad finns det för någonting som verkligen bryter ut mot de föregående? Jag kan inte ens pinpointa på det. För det känns så, allting känns så välbekant på något sätt. Så att jag kan inte riktigt säga det. Men om man tänker liksom storymässigt då, så hur står det sig med de tidigare två spelen? För jag tyckte första spelet var väldigt, väldigt bra. Andra spelet var det var också väldigt bra, men det var inte lika bra som första spelet. De anstränger sig här i alla fall, för här går de tillbaka lite i tiden. Till exempel ett kapitel är när hon är en liten flicka på Croft Manor bland annat. Och det finns några såna här små saker liksom som gör att det kan bryta upp lite. Jag kände inte att det påverkar storyn så mycket. Man fick lite mer insikt till någonting som kanske hände i första spelet. Men det kändes mer som att, ja, vi slänger in det. Lite som i Uncharted 4. Ungefär. Det var lite nästan bit för bit för det liksom. Om jag ska bara gå på känsla, bara min liksom genuina känsla av spelet, så är det mest att det är lite av en axelryckning historien då. Det finns saker och de försöker verkligen, och jag tror att är man ute efter rätt typ av, för det är ju inte alla som kanske är ute efter den här storyn och de här vägarna som karaktären tar, och är man inte redo för det riktigt, då kommer man kanske inte tycka om det alls. Men tack och lov så lutar det sig mot gameplayet, och gameplayet är gediget, rakt på sak, du vet vad du får. Och det räddar spelet väldigt mycket, gör det. Okej. Okay. Men jag vill bara pluppar på kartan och leta efter. Det finns ju pluppar. Det är ju väldigt lätt att ta alla pluppar, säger jag. Okay. Tack och lov så är det ju Tumsen som finns. Och de är ju lite mer utvecklade, känns det som. Här har de byggt på lite mer. Det finns lite mer utförliga typ pussel i dem och så vidare. Ja, det var en sak som de promptade ju för inför det här spelet, att de hade ju jobbat mer på det. Ja. Så är man den som är ute efter mer av pusslerna och Tumsen än själva grundspelet och storyn, då är det definitivt något att titta på. Jag var lite orolig över just nu storyn och sådär, som jag eftersom Rihanna Pratchett som var liksom huvudförfattare för de två tidigare spelen skildes ju vägen med Crystal Dynamics inför det här spelet. Ja, och det är inte ens Crystal Dynamics som gör det här. Det är ju Eidos Montreal, tror jag. Eller vad heter de? Jo, det är Eidos Montreal. Någon Montreal-studio i alla fall. Ja, det är ju lite... Men, alltså, Den är inte urusel, det är bäst att den är lite så här. Det känns som man har sett det förr. På både storyn och till både till gameplay. Och det är kul. Men du kommer inte sitta och... Jag i alla fall kommer inte köra om det här sen, känner jag. Sen är jag klar med det och jag är klar med det. Däremot Spider-Man. Men det har vi pratat om redan. Men det räcker så för mig, tycker jag. Vill ni veta mer, läs recensionen på sajten. Yes. Jag tror att med det så kan vi gå till och ta en liten snabb titt på Red Dead Online. Just det. Som de hade kommit. Och det är ju Rockstar som har kommit ut och snackat lite angående deras online-tjänst gentemot Red Dead Redemption 2. Och att den ska vara tillsammans med Red Dead Redemption 2, men ändå liksom som en separat grej. Att de är liksom... jag vet inte hur det står här, liksom att de singleplay-delen och online-delen, de är liksom två separata produkter. Precis som GTA. Mm. Vilket är lite... Ja, det är ju en modell att använda, kan jag tänka mig. De har ju gjort, väl ifrån sig på den på GTA till exempel. Just. Ja. Ja, det är väl mest bara att online-läget har ju växt ifrån liksom, singleplay-delen så mycket. Alltså, det har blivit sin egna grej som tjänar så mycket pengar. Att det är liksom inte som det var innan där. Den stora saken var liksom, typ GTA 4, det var ju stora grejen, var ju liksom singleplay-delen. Och sen så var det online där du kunde liksom, det fanns enstaka game modes och sen kunde man åka runt och röja med sina kompisar. Sen i femman så blev det liksom lite tvärtom där liksom online, nu är du klar med singleplayen, då är liksom online, det är där allt content kommer vara. Det kommer inte komma några singleplay-expansioner eller ingenting sånt, utan online är liksom bara allt nytt content kommer vara. Så ja, det är ju inte så konstigt att de separerade på det här viset. Nej. Men de har ju sagt också att Red Dead Online ska vara lite lugnare och ha lite... Det står en mer intim upplevelse inom, som ett direkt citat. Så att jag föreställ dig en öppet landskap och på håll ser man honom. Han kommer ridandes emot dig. Hans näsa glänser emot ljuset och det är Danny på en giraff. What? What? Förlåt, jag var tvungen. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag tror att det är nog bättre att vi går ifrån det här. Sug in det hela. Nej, för guds skulle jag inte det. Sug ut. Nej. Ännu sämre. Va? Ja, nej. Rob, styr upp här lite grann. Jag tror att Fredrik, jag vet inte riktigt om jag vill skicka det vidare till dig igen. Jag blir här ensam i mörkret, blir jag. Ja, Fredrik, vi tar hans kodord. Miau. Miau. Så den nästa nyhet är lite av en nyhet, men också mest Fredrik som kan lista grejer. Ensam i mörkret. THQ Nordic har ju köpt upp då licenserna för Alone in the Dark och Act of War. Mm. Och det här är ju... Inte så mycket liksom, ja det är intressant att de har köpt in det, så får vi se om det händer någonting med det. Men jag tänkte mer liksom, min fråga med den här nyheten var ju lite mer, Fredrik, du som våran expert inom det här området. Wow. Våran THQ Nordic uppköpningsexpert. Jag har ju bara dragit titlar. Förutsägnings... Det här vore kul om de köpte, det här vore kul om... THQ Nordic förutspåelse skribent. Okej. Okay. Hashtag don't kill me. Ja. Hashtag Fredrik, kör igång. Vad tror du att de kommer att nästkommande licenser som Rob, för att göra rättvisa, Fredrik, vad skulle du önska att de tack, köpa Danny, in? Du vet hur jag tänker. Ja, jag vet att Rob är, och där kommer Rob är han på en narrative. Ridandes på norangotang. Nej. Ragitag, det var en giraff alldeles nyss. Jag kan ändra mig, jag kan välja. Jag har ett stort utval av djur. Månstrålarna skiner ner på hans vad tror du slash önskar? Jag sitter och tänker då, okej, fine. Låt oss se, vad har de gjort hittills? De har förvärvat Kingdoms of Amalur från självaste EA. Och de har tagit och köpt hela jävla Novalogic backloggen. Och det är inte små grejer. Så då kanske man kan aima högt. Jag menar, de äger ju Joint Ops som vi snackade om förut. De äger Delta Force och allt vad det är. Så jag säger, ta och kontakta, vad blir det? Blir det EA med LucasArts? Vilka blir det? Är det EA? Det är Disney. Ja. Det är Disney som äger LucasArts. Okej, men kontakta Disney. Och så säger ni så här, ni vet det här Red Dead Redemption. Det är hett. Så Outlaws, va? Ja, Outlaws. Någon som känner till Outlaws? Första persons klassisk western shooter som hade faktiskt jättebra multiplayer för sin tid. Och det var en lite cartoonig stil varvid LucasArts då. Det har vi kört. Det har vi kört. Det har vi kört. Mm-hmm. Jag har skjutit krull i nacken. Sen har han vi ju, skötte i 14 jag tänker gånger på att döda liksom, mer eller mindre IP Populous. Mm. Mm. Populous är ju en så här vad kan man säga? Det är det RTS? Gudaspel som ja, man kan kalla det. Precis, God Game. Det är ett så här God Game. Det var gamle Molyneux som var i farten en gång i tiden om jag inte minns helt fel. Och ja. Den serie som är anrik men som ligger dormant. Det är ingen som rör vid den och jag säger THQ, come on baby. Ja, det har inte kommit något sen The Beginning år 2001 eller något. Jesus Christ. Jag tyckte, ja men det var inte så länge sedan. Men det var 40 000. Du är gammal. Och sen, jag körde det. Jag körde det med. Outrun. Vem äger Outrun? Mm. Och varför kommer det inte mer Outrun? Jag vill ha Outrun. Till och med Kalle vill ha Outrun. Och han vet inte så vad det är. Eller vet han det? Mm, stämmer bra det. Ja och ja. Klassiskt arkadbilspel. Ja du, vem äger jag vet det, inte vem som äger det. Utgivare var i alla fall Sega, men jag... Vad hette det? Outrun. Outrun. Jag tänker, de här gamla titlarna, de ligger någonstans i limbo. Och THQ verkar ta och peta lite på de här gamla limbo-titlarna. Och det finns ju en hel drös, jag tänker Thief. Nej, det är Sega. Ja. Det är Sega som äger det. Kom igen Sega, släpp åt, släpp åt. Släpp lite. Ingen nytta utav ja. Det. Sälj det, få lite pengar, låt THQ gör något av det. Thief, System Shock, vi har sett att många har gjort på senare år. Har de försökt att göra ett nytt Thief, det varit inte direkt kritikerrosat. System Shock har försökt att göra en slags, vad är det för någonting? En remake eller något på första? Någonting har de försökt att göra, men det leder ingen vart. Jag säger, plocka upp, gör om, det ligger rätt i tiden. System Shock som mer eller mindre är Bioshock, som mer eller mindre är typ superstort. Och sen har vi ju Final Fantasy typ remakes av klassiska spel. Och då tänker jag, för att kanske triggervarning på vissa, men Chrono Trigger i nytappning. Alltså i, som de gör med Final Fantasy nu. Ta tillbaka brandet. Kom ut på nytt. Vem äger den nu? Jag vet inte, den kanske är svår. Det kan jag förstå. Det är Square som äger. Så, men, ja, det är Square. Fan! Kom igen. Så lycka till med ja. Det kommer aldrig ske. Ja, om vi säger så här, någon borde ju göra något med det. Det är synd med de här gamla titlarna. Men det var ju någon som Steam, det var ju någon som försökte göra ett 3D fanspel mm-hmm. på, i 3D av Chrono Trigger här för det är väl nästan 10 år sedan nu. Nyss, det var nyss ju liksom var det någon som försökte. Ja, okej. Okay. Mm. Ja, nej, sa jag nyss. Nej, jag tar bara bygger på vad du sa. Ja, nej, nej. Jag tänkte, sa jag verkligen det? För det var ju väldigt fel i så fall. Ja, nej, men det var ju någon grupp på typ 5 okay. personer eller någonting som försökte göra. Då var det ju gjort mer i typ Dragon Ball, i typ de här Budokai, liksom sådär. Den stilen på hur karaktärerna såg ut och sådär. Så du hade ju Toriyamas liksom stil på karaktärerna. Men de hann ju knappt göra någonting innan de fick en sån här season to sist. Ja, det har inte mig. I stort sett. Och det, var sagt, det här är ju lite drömtitlar från min sida. Om man ska försöka att tänka lite mer, vad kan faktiskt THQ köpa som verkligen är i limbo? Som är titlar som kanske spelförlagen har sagt, det här ska vi nog lägga på is. Och då tänker jag American McGee's Alice. Mm-hmm. Och jag tänker Dead Space. Ah, jo. Och jag tänker Hellgate London, som inte en käft kommer ihåg. Jag äger det. Har du på skiva? Namnet. Och jag tänker Mercenary-serien som fanns till PlayStation bland annat, tror jag. Det var Peter Stormer bland annat. Man åkte runt, röjde, sköt hus. Han spelade Xbox också. Ja, okej. Okay. Ja, bland annat som sagt. Mm, och sen slutligen Desert Strike-serien. Är det någon som har koll på den här serien, eller? Desert Strike, yes. Nuclear Strike, yep. Vad nu de heter. Man åker en helikopter i tre... Var det så här isometriskt någonting då? Yes, jag tror det var isometriskt. Och det var arkadigt, men det var actionfyllt. Och jag vill se ett sånt där spel. Man åker med lite så här arkadigt, lite enkelt. Det kan inte kosta mycket att göra en sån uppföljare. Eller en remake på den, med snygg grafik. Slänga ut den och sen liksom fläska på en fet jävla uppföljare på den här. Så det ja. Jag vet inte hur Desert stor Strike, liksom... Det verkar vara EA som äger skiten. De äger mycket. Ja, men det finns ju en hel drös med så här peka-klicka-spel och sånt där som ligger som ser... Ja, just det. Som, det ingen vill ha peka-klicka. Tyskarna vill ha. Ja, tyskarna då. Ja, det finns en hel del europeiska studier som gör peka-klicka-spel och sånt där. Så det finns ju... Men det ligger ju en hel del... Hela LucasArts-biblioteket ligger ju där, det är ingen som använder det liksom. Ja, sen har vi EA med sitt jävla... Men vi tar det här och sen lägger vi ner studion. Massor med döda liksom IP:n som ligger. Och vad gör de? Ja, vi släpper Command & Conquer på mobil. Sälj av gamla Westworld-licenser till någon som faktiskt gör något med det. Jävla super. Ja, men de vill inte att de ska kunna konkurrera eller vad fan. Jag vet inte riktigt var... De vill inte att någon ska tjäna pengar på saker de har haft och inte gjort något med helt enkelt. Då låter de hellre skiten ligga. Men de, alltså, Disney är ju lite samma saker. De sitter ju på en miljon jävla licenser. Men Ron Gilbert, han som gjort Monkey Island, har ju försökt få licensen för Monkey Island från dem. Okej. Men den tänker de ju inte ge honom. Nej, klart. De tänker inte göra det. Det var ju väldigt så här... Det är i alla fall några... För jag tycker de som på riktigt skulle kunna vara aktuella var typ System Shock, American McGee's Alice, Dead Space i värsta fall. Om de kunde få Kingdoms of Amalur, varför inte Dead Space från EA? Så där har vi några förslag. Ja, men jag tror att i och med det så avslutar vi veckan som hänt här. Och hoppar raskt vidare med ett ordentligt giraffskutt till... Jag vet inte om giraffer faktiskt kan hoppa, klart de men kan. Vi säger att de kan det. Och går vidare till veckans diskussion, där vi har progression i spel. Progression i spel. Ja, det går vad som helst. Jag vet inte om progression är ett svenskt ord faktiskt. Men, det är det för svenska versionen i alla fall. Men det är ju skitsamma. Hur viktigt är det med en tydlig progression eller progression eller framgång eller liksom vad man nu ska säga. Vill vi ha en tydlig sådan eller är det irrelevant? Ta lite exempel på spel som har avsaknad eller tydlig progression då. Vad säger du, Danny? Du som är den högsta beklagaren. Excuse me. Tyckte Fek var lika högljudd. Inte jag. Progression i spel, är det viktigt? Ja, hur ska jag annars veta att jag är klar eller inte? Ja, nej, men det finns ju spel som Minecraft liksom. Minecraft, då skulle jag aldrig veta när jag är klar. Visst, det har ett slut, men det säger ju inte att det är över helt enkelt ju. Ja, det är slut inom citattecken. Nej, jag vet. Men jag tycker om det är tydligt liksom, när du vet liksom att men nu har jag kommit lite längre in i spelet. Jag märker liksom att jag, till exempel, jag levlar upp, jag kommer längre in i storyline. Jag tycker det är viktigt liksom att i annat fall så, vad fan ska jag spela skiten för ifall jag inte märker av liksom. Jag bara, jag står och går och gör samma sak och stampar, gör allting, men jag kommer ingenstans. Då kan jag lika gärna gå och sätta mig och pilla min naven istället. Så CSGO, Kalle. på tal om att vandra omkring. Jag måste flika in med en liten lektion i det svenska språket här först. Jag kollar upp det här med progression på svenska kan översättas till då progression, men också framsteg, utveckling eller framdrift, bara så vi har det avklarat. Framdrift, du vet eller... varför Robin inte kunde, för han har ingenting sånt i sin kropp. Tillbaka till dig, Kalle, och CSGO. Wow. Det finns ju typ ingen, eller jo, det är klart det finns progression i CSGO, och det är ju din egen skicklighet så fall. Fast det är ingenting som är inne i själva spelet. Nej, det är, alltså, ja, såklart man levlar upp och sånt där, men det är ju helt meningslöst egentligen. Och då menar jag inte så här ranken som man har i liksom din skill group som den kallas. Utan att du har ju en rank så att du samlar XP och rankar upp, och den är helt fullständigt meningslös egentligen. Du får oftast kanske en låda eller något så här jättebilligt skin eller ett spray eller någon klisterlapp om man levlar upp liksom. Och det är ju då, det är ju en typ av, det är ju en typ av framsteg då. Det är ju egentligen, men det är ju en falsk typ av framsteg. Ja. Det är ju illusionen av framsteg. Ja. För att det spelet handlar ju inte om att spela klart. Du kan ju tekniskt sett inte spela klart. Visst, du kan ju sätta ett eget mål och säga, ah, ja, men jag vill nå högsta ranken. Jag vill bli global elite, liksom. Det är det jag blir. Sen är jag nöjd, liksom. Det skulle man ju kunna argumentera för att det är det som är liksom målet med det spelet. Men som ett, jämfört med ett singleplay-spel, då finns det ju inget slutmål egentligen. Och du kan alltid bli bättre i det spelet, så att det tar egentligen aldrig slut. Ja. Men jag tänkte fråga då liksom, jag vet inte, jag slängde över till Danny, men sen var det Carl direkt. Men Carl säger sällan saker, så det är lika bra. Men jag tänkte fråga, du pratade ju om Spider-Man tidigare. Mm-hmm. Och hur du föredrar spel som CSGO till exempel, och så där du kan liksom, där det inte är, det möjligtvis så att det är liksom den där känslan av att du inte behöver uppnå ett mål nödvändigtvis som kanske tilltalar dig lite, att du liksom vet vad du ger dig in i på det sättet. Ja, absolut. Jag tror att det är jättekonstig jämförelse att göra, det förstår jag också, att försöka jämföra Spider-Man med CSGO, men jag tror att det har med tempo att göra, just med hur CS är uppbyggt, med du har de här rundorna, så att du har bitar av action och sen så är det en paus, och sen så är det bitar av action och sen är det en paus. När rundorna går, för varje runda är ju, vad är det nu för tiden, 1 minut och 55 sekunder. Så blir det liksom de här små bitarna, och just på den punkten med hur tempot går i spelet, om man föreställer sig någon form av kurva med mängden action, om man säger, framför sig, så ser det lite likadant ut. Det är som, det är väldigt så här korta så här, och snabba toppar liksom. Det går upp och så går det ner, och så går det upp och så går det ner hela tiden. Och det har också lagom mängd variation också. För med CS, även om du spelar på samma kartor och sånt där, så finns det otroligt mycket, många sätt att ta sig an det. Och likadant i Spider-Man också. Det finns mycket olika grejer att göra. Storyuppdragen är någorlunda, eller väldigt varierade skulle jag säga. Och sen så där får du också att storyn går vidare givetvis. Det kommer vi aldrig in på, men storyn i Spider-Man tycker jag är väldigt bra. Mm. Framförallt väldigt bra skådespelad också. Så att man ser lite fram emot att se vad som kommer hela tiden. Man vill se skulle du vilja säga då att kanske framsteg och sånt egentligen det har ingen stor betydelse för dig, eller har du liksom... Det beror på vad det är för spel i så fall. Singleplay-spel är jättebra. Spider-Man gör det jättebra. Det är liksom ett bra exempel, för du får lite hela tiden, så antingen får du en ny skill, du levererar upp som du kan så här, låsa upp nya grejer, får du en ny gadget eller en ny suit mod till exempel. Så det händer alltid, nästan alltid någonting nytt som du kan kolla på liksom. Ja, men jag tänker mer liksom överlag, när du tittar på spel liksom, när du tänker på liksom vad för spel vill jag spela härnäst och sånt där, känner du att framstegen, progression eller vad man nu ska kalla det liksom, att det är viktigt för dig? Nej. När du väljer spel? Inte mig personligen, nej. Det måste ju inte vara det. Just för att det kan vara, det behöver inte vara att det är liksom inbyggt i spelet i sig, utan det kan vara så enkelt som att jag personligen som spelare, så att min skicklighet ökar. Det är ju en form av framdrift i sig, måste jag säga. Jag menar, ifall Kalle bara kan bygga en liten minibana i Metro Mini, så är han nöjd. Och sitter och tittar med tåget tuffa fram och tillbaka. Så, tut, tut. Jätteberoende framkallande det spelet. Jag köpte faktiskt in det och testade det, och sen spelade det i typ så 20 minuter och sen gav jag upp. Det kan vara ganska frustrerande, för det är väldigt slumpmässigt var stationerna hamnar, och man kan bli väldigt det kan bli väldigt jobbigt om stationerna hamnar fel. Så där, ja, men vi behöver inte gå in närmare på det spelet. Nej. Jag tror jag pratade om det för många, många år sedan. Danny, vi kommer tillbaka till dig nu. Ja, så jag tyckte jag hade sagt mitt. Men, okay. Nej, jag tänkte mer, liksom, du tycker ju att produktion är viktigt. Du känner att det är, att ha ett framsteg och sånt där är viktigt. Mm. Så det är alltså, du skulle säga att du letar efter sådana spel då, eller? Alltså, spel jag spelar primärt chockerande. Assassin's Creed vanligtvis. Mm-hmm. Batman och alla de här typerna av spel har ju väldigt tydligt att liksom, nu har du kommit liksom längre in i spelet. Storyn utvecklas, du kommer längre in i liksom vad du ska göra. Du låser upp saker och ting hela tiden. Ju längre du kommer in i spelet och så. Så ja, jag tycker att sånt är viktigt för mig. För annars finns det liksom, annars har jag ingen driv, ingen motivation liksom att ta mig vidare i spelet ifall det inte finns någonting att se fram emot. Liksom bara, vad kommer hända i nästa storyline? Vad kommer jag kunna låsa upp för någonting? Var för spännande, slänger de bara in sådär willy-nilly efter ett tag in i spelet efter att du har kommit en bit in i spelet. Mm. Sånt ser jag fram emot. Ifall det inte finns de aspekten i ett spel så ser inte jag så stor nytta. Ifall det är ett sånt här idle-spel eller sånt där, well, then I don't give a fuck. Alla spel har ju också progression. Men jag tänkte mer då, hur är du okej när det är lite mer inte nödvändigtvis avsaknad av progression, men där den kanske inte är lika tydlig. Liksom att du kanske inte direkt märker av det förrän efter ett litet tag, liksom att du kommer framåt någonstans. Jag tänker, eller där det kan vara väldigt långt mellan olika progressioner. Jag är okej med det ifall jag vet att det kommer. Men att, som sagt, det lockar inte lika mycket. Jag tycker om att ha liksom en stadig ström och liksom där man märker av hela tiden att jag kommer någonstans. Det är lite grann det här belöningssystemet. Ah, jag har gjort det här. Ah, men jag klarar av det här. Oh, jag har fått de här nya sakerna. Det är liksom, det ska ju ge någonting i spelet. Antingen någonting i spelet, en känslomässig respons är ju det som driver vanligtvis ett spelande. Vanligtvis man ska ju känna, tycka, vanligtvis tycka att det är kul också såklart. Men ifall inte någon av dem infaller, då är det liksom så här... Ifall det är långt emellan, då blir det liksom att jag får bita ihop, grinda igenom. Men någon gång så kanske det kommer någonting som uppfyller de här kraven som jag har. Och liksom, ah, coolt! Och sen liksom, ja, sen tillbaka till grind. Så då blir det liksom, kan det lätt falla bort ifall det kommer något annat som kanske har lite mer progression i sig. Fredrik, jag vet ju att du har... En annorlunda syn. Ja, nej, jag vet ju att du har pratat om spel tidigare där du känner att du har blivit klar med dem även fast du inte har klarat av spelen. Är det då att du har sett att liksom har nått ett personligt mål, eller liksom hur fungerar framsteg och progression för dig? Bra fråga. Liksom? Ja, jag brukar jag går ju mer på magkänsla, för när jag känner att progressionen, alltså att jag, som det Dan är inne på, det jag ser. Jag ser utvecklingen av karaktären, jag ser utvecklingen i spelet. Så länge det äggar mig och håller mig igång så kommer jag vara där. Men när det till... För förr eller senare kanske man når oftast i RPG:n. När det liksom... Du gör samma typ av uppdrag x antal gånger. Det är därför jag inte rör vid MMOs och sånt. För att jag vet med mig att jag skulle tappa. För den progression som finns, den blir till slut luft. För den kommer liksom... aldrig resultera i något mer än att ja, ytterligare en raid, ytterligare så. För mig så är det mer, så länge den håller mig intresserad, även om spelet är kort eller långt, så kommer jag tycka om det. Sen är det ju såklart en balansfråga, och som Kalle är inne på, det är ju en fråga om vilken typ av spelare man är också liksom. Det har ju också med vilken typ av spel det är. Ja. Liksom, vad letar du efter när du tittar på spel? Letar du efter spel som har tydlig progression eller är du mer liksom, eller tar du det mer som det kommer? Ja, jag skulle nog säga det senare där faktiskt, för jag har väl aldrig tänkt riktigt på just att det här har den typen progression. Även om jag som spelare så är jag nog mer för kanske de här RPG:erna där jag ser att jag kan utveckla en karaktär, den kan förändras hur den ser ut efter tiden kanske, eller att jag ser hela tiden en utveckling, och sen när jag är i slutet på spelet, då har han blivit typ den här übermonströse superhjälten som rider på en giraff. Med en supersnok. Nej men att det liksom, jag tycker om att komma till slutet och veta att jag hela tiden har haft något att göra. Men jag går inte runt och tänker på nästa Assassin's Creed, om inte det har de här inslagen, då vet jag inte om jag kollar på det. Men däremot kan jag ju bli trött på en typ av spelgenre där jag efterhand lär mig, ja, den här har inte den typen av progression, den här kanske, som vi pratar om Walking Dead förut. Första Walking Dead tog jag ju, det var ju mer som en upplevelse liksom. Det var första gången jag hade inte testat något. Och det spelet har egentligen ingen progression. Du gör val, men valen spelar egentligen ingen roll. Det är vad som händer under storyn som spelar roll och hur du upplever den. Inte så mycket att i slutändan någonting visst har hänt. För att du, liksom, allting kommer bli precis egentligen så som det ska bli. Som utvecklarna har valt det ska bli. Så det blir ju handledd och det blir ingen progression alls egentligen. Så jag kom på mig själv efter typ andra säsongen. Känner jag att jag kan avvakta med det här. Det var... Jag vet. Du har ju ändå, det finns ju något att säga för story progression. Mm. I jämförelse med vad ska man säga, spelprogression på något sätt. För du har ju ändå som du nämnde, liksom RPG där du har liksom karaktären som du har progression med det. Men sen utöver det så har du ju även story progressionen då, där du tar dig vidare i storyn. Som Danny liksom sa att, att det är ju där du letar efter. Du letar efter att komma vidare i det på något sätt. Men där har du ju till exempel det, Walking Dead. Du kommer ju vidare i storyn ändå. Så du har ju någonting. Men när, för, i mitt fall, om Jag har gärna en bra story-progression. Men om jag ska luta mig enbart mot storyn i till exempel Walking Dead-spelen där det egentligen inte existerar någon vettig gameplay, då ska den där storyn vara så bra. Så att jag ska liksom, jag ska lyfta små moln och dra sig. Dricker en Red Bull helt enkelt. Ungefär. Liksom. Alltså det, för mig så är ett spel i grund och botten, det är en fråga om underhållande gameplay som får dig att bli utmanad och får dig att utvecklas i den karaktären. Att storyn utöver det är bra, det är ju självklart vad jag vill ha. Men jag kommer aldrig säga att ett spel liksom, om spelet bara har en bra storyprogression, riktigt bra, då kan jag köra det. Men om den har bara så här, ja, det är en storyprogression, men den är lite så här, som Danny brukar säga, willy-nilly. Är det så man säger? Mm-hmm. Ja, yes, då skulle jag nog skippa den. För den är inte viktig för mig då. Men det är okej då om den har bra gameplay eller karaktärsprogression då. För det precis, väger upp liksom. Jag behöver ha den aspekten av det. Och det är ungefär som man kollar på de här competitive games. Jag kan ju förstå det för den progression man får där som Kalle har. Man ser att han, jag har mer bättre statistik den här gången på grund av det här och här. Jag analyserar banan, vad gjorde jag rätt, vad gjorde jag fel. Går till nästa omgång och då ligger progressionen hos mig. Men det är ändå en spelmekanisk progression. Det är ju inte som att du sitter, vad hände egentligen med den där snipern på andra sidan världen? Vad är hans berättelse? Nej. Du, Kalle, tänker varenda spelomgång. Nej, det var ett fånigt exempel. Men, Sniper 69 liksom. Nej, men progressionen för mig, det ska ligga i gameplayet. Så länge den håller mig bra och balanserad så kommer jag vara fast där. Sen i de få exemplar där storyn samtidigt får mig äggad, som i Witcher 3 eller nu Spider-Man som är sjukt balanserad på den biten, då vill jag ju köra mer bara för att se storyn. Men det är ju inte alla gånger jag får det tyvärr. Fredrik, jag är ledsen. Du har recension att se till så du får fan inte spela den. Vilket då? Spider-Man? Du får inte fortsätta spela Spider-Man tills du är klar med nästa recension. Ja, men det är på tisdag, så det är lugnt. Ja, då så. Jag satt ner foten. Men, Rob, vad är dina tankar och åsikter om det här nu då? Med progression? Alltså, jag är väl mer eller mindre på samma ruta som du ändå. Fan också. Och det att även Fredrik liksom, att jag känner att jag vill ha en balans ändå. Men det beror ju också på, som sagt, vad det är för spel och så. Men rent generellt så letar jag ju efter spel som har någon form av progression i alla fall. Och det låter ju lite lustigt sen när man tänker på hur mycket idle-spel och Minecraft och så. Jag ser dig 90% av dygnen på Steam, så är du på några jävla idle-spel. Jo, men det finns ju en progression i de spelen ändå. Det är ju inte bara liksom... Men de är ju idle-spel, de går ju vidare. Men du får ju ändå en sens av liksom att det går vidare i spelen. Som det som jag spelar mest just nu, som är Idle Champions of the Forgotten Realms, det är ju Dungeons & Dragons baserat i liksom den världen. Och så det är ju hjältar och sånt där, och du kan levela upp dem och du kan få nytt gear till dem, och det finns liksom äventyr som du går igenom och du får achievements och liksom sådär. Det finns ju en hel grej med dem. Så är det ju också, jag vet att ni båda har ju spelat till exempel Vad hette det? Yes. Det där Idle Millionaire. Ja, just det. Adventure Capitalist. Precis. Liksom. Där har du ju progression genom det. Du går ju vidare liksom i de där grejerna. Du klickar upp, du levelar upp och så får du starta om och så får du mer grejer liksom. Det är ju inte mycket av en och den är ju inte konstant på det sättet. Du måste ju liksom, du lämnar det och glömmer bort det i typ 20 timmar eller någonting när du kommer tillbaka nästa gång. Men, eller 3-4 år. Ja, men den är ju fortfarande där. Det är ju inte en illusion av framsteg som det är i CSGO till exempel. Där den bara är till för att liksom på något sätt rangordna dig eller att liksom eller att ge dig en falsk insikt av din erfarenhet på något eller sätt. Eller akkreditera ditt spel här nu. Ge tillbaka nu. Nej, men liksom, du har ju såklart en egen progression som Kalle sa, liksom att du blir bättre. Men spelet kan ju inte veta det. Så att de är ju helt orelaterade. Ja, men du kan ju spela 5 miljoner timmar av CSGO och gå upp i liksom få XP och skit, men det har ju absolut ingen liksom, det påvisar ju inte din progression, din egen. Du rankar upp och möter bättre fiender, det är väl det i så fall. Men ja, jag förstår ändå vad du menar. Ja, men liksom det är ingen kritik. Jag menar, jag spelar CSGO, det är kul liksom för vad det är. Men det är inte liksom någonting som jag kan sitta och spela hela tiden. Men jag förstår varför folk kan göra det och varför Kalle gör det. Så mycket som jag ändå tackar ner på dig. Så för det, men alltså. Men det är ju bara på fight, skoj. Fight. Men så att jag tycker ändå att progression är viktigt. Men i mångt och mycket så är den ju på något sätt. I de spel där det inte finns så mycket av den så måste man ju lägga sin egen. Och det, som Minecraft till exempel. Jag föredrar att spela moddade Minecraft för det finns mer saker att göra där. Så du kan sätta mer av ett personligt mål där du vill ha. Där du kan komma ner, där du kan bygga så mycket. Progressionen där är ju att du kan bygga de mest avancerade maskinerna. Och sånt. Jag tycker om att bara ha ett trä på en liten jordplätt uppe i himlen. Jag tycker det är bra nog. Ja, nej men alltså. Det är ju då en personlig progression som du har då. Men alltså det, du har ju satt ett mål som du har uppnått då. Uh-huh. Och då är du färdig liksom. Det är helt okej. Men jag tror att jag tror jag sagt nog om den punkten. Jag tänkte fråga däremot. Har ni några exempel på spel som verkligen inte har någon progression? Eller spel som har en väldigt tydlig progression? Minecraft har vi ju redan nämnt på något som egentligen inte har någon progression på det sättet. I alla fall inte omoddat så har du ju inte direkt någonting sånt, förutom att liksom när du gräver så får du järn liksom, och då kan du bygga saker med järn i liksom. Det är inte så mycket av det. Vi kan ju ta ett som Fredrik säkert kan hålla med om, men Batman, Arkham-serien tycker jag har en ganska tydlig progression, för att du tar det hela tiden fram, du möter på de nya skurkarna hela tiden, du får ny utrustning, storylinen får du på dig mer som hänger i trådarna så att säga. Så att där har vi ganska tydlig progression. Och rent allmänt över spelserien så har vi också, först är vi på fängelse, sen är vi inne i stan och sen liksom ännu större. Så att över hela spelserien så ser vi en tydlig progression. Rakt överlag. Vilket jag tycker om. Men du vill ha bra förslag eller vill ha dåliga? Han vill ha både och. Avsaknad eller tydlig. Ja, även om, är det avsaknad på grund av att liksom spelet är dåligt uppe. Det ska ha progression men inte har någon, så är det ju där liksom. Det finns ju många spel som har progression men som jag tycker aldrig, kanske inte har nailat det. Jag kommer ihåg att jag spelade ett spel i våras. Vad heter det? Kingdom Come någonting hette det. Man var en låter bekant, riddare och i första person. Och sprang runt. Det är ju simulator RPG mer. Man svingade på svärdet och du liksom var tvungen att lära dig. Och det fanns lite där. Ah, just det där, ja. Det fanns lite av det där. Ja, du måste ju själv bli bra. Men det fanns aldrig något som, det var aldrig roligt. Och det var ju ett stort problem för Kingdom Come Deliverance som det heter. Det är ju väldigt nischat. Och ju fort ett spel blir nischat så står det klart, då kommer det inte falla alla i smaken. Och så var det i mitt fall. Jag kände att progressionen i spelet var för långsam. Det var tydligt att det fanns det. Men ändå så blev jag inte lockad av den. Och det var märkligt för mig, tyckte jag då. För jag borde på pappret, när jag kollade liksom på, okej, det här kommer vara så stora dialoger. Det kommer vara bra med strider. Du kanske en väldigt detaljerad stridsteknik och så. Och på pappret skulle det funka jättebra. Men jag kom bara på mig själv att det känns, alltså jag jag lär mig saker, men jag sitter fast, känns som. Jag har satt fast i spelets tråkiga gameplay och kände att det här var inte ens roligt. Och där var ett exempel på en mindre bra då. I alla fall för mig då. Det finns många som har gillat den serien. Eller spelet. Jag kan ta ett spel som har progression men som har gjort det på ett väldigt dåligt sätt. Vilket Fryg säkert kan hålla på med. Vilket är Metal Gear Survive. Ja, just det. Där de hade liksom... Du var nöjd att ha vissa saker som till exempel för att göra rent vatten. Men du kunde inte få den förrän du hade gjort andra saker innan. Story mission som var med flit långt fram. Och du var tvungen att göra flera stories innan. Story-grejer. Där har de missat hela poängen med progression rakt överlag. Att det stoppas upp hela tiden. Du måste göra så mycket annat skit för att komma vidare. Så att till slut känner man liksom, det är inte värt det. Ja. Som jag har sagt... Så både jag och Fredrik har sagt, och tror jag sa i recensionen, att det kunde ha varit ett bra spel ifall de hade bara fixat en del saker. Men det har de inte gjort. Nej, de hade ju bra saker, men de kom ju i slutet på spelet efter du klarat det. Man tänker, hur tänkte ni nu? Hur tänkte ni nu? Va? De gjorde inte det. De satt där och gullade med sin giraff. Och vad hjälpte det? Nej, ingenting. Jävla giraff. Ja, den är överallt, den där giraffen. Carl, har du några exempel på varken eller här? Nej, inte direkt sådär på rakan, va? Nej, jag har nog inte så mycket mer att tillägga där egentligen. Det är väl spel överlag som har en onödigt hög grind, skulle jag säga. För grinden i sig hjälper inte om du inte känner... För grind är ju till för att du ska få hela tiden den här belöningen. Du ska grinda och sen ska du få något och sen ska du grinda igen och så få... Men när vissa spel har en så mycket grind så att det är för långt emellan till nästa liksom objekt eller level, då tappar det mig. Ja, nej, jag känner också det. Liksom, spel som medvetet lägger in grind för att padda spelet så att det blir längre på något sätt. De spelen har ju då en progression, men de har ju en artificiellt förlängd progression som absolut inte behövs. Så att jag vet inte. Har vi ju spel som har en progression som är så tydlig, fast den egentligen inte betyder något. Jag tänker på Call of Duty som har 700 miljarder sådana medaljer man får för varenda sak, känns det som. Och jag kan, alltså jag, först när jag körde tänkte jag, wow, där fick jag en grej, och där fick jag en grej, och där fick jag en grej, och där fick jag en grej. Men vad betyder de? De betyder ju ingenting i slutändan. Inte för mig. Men det är ju som achievements. Ja. Är det, typ. Eller alla såna här små grejer som man får i typ Halo och sånt där. Mm. För att när man vinner en match eller sånt där skit. Det är coolt. Spelar man mycket av det så är det säkert trevligt att få liksom. Ja, för att visa det kanske. På och visa och allting som vi pratar om nu är ju högst subjektivt. Det jag säger är kanske tråkigt i Kingdom Come Deliverance. Kanske någon annan älskar till exempel och så. Så det är ju högst olika. Ja, nej, men alltså det allt beror ju på vilken typ av spelare man är. Alltså det finns ju alltid nischade grejer. Det finns folk för allt. Så är det ju. Men jag tror att vi har diskuterat det där till sitt slut. Sitt naturliga slut. Det är jag som rider på en giraff. Okej. På tal om... Ja, inga giraffer. Oh. Eller något sånt där. Giraffer, de finns ju i serietidningar, gör de ju. Har jag hört. Ja, nej, men de dyker ju upp lite då och då i serietidningar. Hey, jag försöker göra en segue här, okej. Okay. Ja, alltså och jag menar, serietidningar och sånt, på engelska så heter ju comics. Ja, gud. Och, det är ingen progression i den här grejen, alltså. Danny, du kan inte klaga på mig nästa gång jag gör någon sån här övergång, det kan jag säga. Nej, jag kan säga så här, det var inte bra, men du var inte Rob dålig. Ja, oh, wow. Ja, nej, men vi var ju, det var ju kanske som bekant för de flesta, så var det ju Comic Con Stockholm nu i helgen var. Förra helgen när det här avsnittet spelades in, så helgen föregående det, så var det ju Comic Con. Och vi, Nördliv, vi var där. Eller? Var vi? Ja, vi var ju faktiskt det. Jag tror jag var hög eller något sånt där. Ja, det skulle inte förvåna mig. Nej, det var inte. Så som du gick runt och puffade. Men ja, What? Puff the magic dragon. Dragon. Puff the magic dragon. Har ni, vi var ju alla där. Vad har ni att säga? Vad tyckte ni om Comic-Con? Eller har ni något mer specifikt? Det var Det var massa, väl bra. Det var massa, massa spel att testa. Mycket roligt folk att träffa. Mm. Mm. Om vi säger så här då. Carl, vad var det bästa med Comic-Con i år? Så här va. Själva upplevelsen att gå runt på mässan var väl inte så... Jag var ju där när det var som mest folk. Och det verkar ju bli mer och mer folk varje år. Vilket är väl kul i sig. Det är mer uppmärksamhet och så. Men det är ju svårare att gå runt och titta på allting i lugn och ro. Så. Och sen så har de ju minskat lite på hur många så här, konstnärer och sånt där var där också. Och det är det som jag tycker är mest intressant att komma och kolla på. Är ju de som skapar något själva. Kanske målar och ritar någonting. Så här, ja, pysslar någonting. De där. Det var ju någon som hade gjort med så här, egna så här, läderband och smycken och sådana där saker. Ni kan titta på. Sånt där tycker jag är intressant att se. Men det var inte så jättemycket sånt. Så. Fortfarande intressant givetvis. Men det bästa var ju ändå att gå och se så här, de här olika panelerna. Mm. Och sånt där. Jag och Fredrik, vi var ju och kollade på Nördigt när de körde livepod och sånt där. Och det var väl bland det bästa ändå att se. Nej, så just de panelerna var väl bästa. Ja, jag tror du var att träffa mig. Nu ska vi inte ta i. Well... Ni träffades ju bara för en månad sen. Eller? Senast. Kanske var ju Kenny. Oh. Jösses. Okej. Okay. Danny, vad var det bästa med Comic-Con? Det bästa skulle jag säga att träffa alla bekanta som vi har online så där, men det som var coolast var att jag och Emil var ju med ju nu två stycken Guinness World Record hållare på vi var ju på mest utklädda till Spindelmannen på en samma plats. Vi var 547 stycken som klämde oss ihop där i sal 1. Det var ganska coolt, ja. Min Spindelmannen direkt hängande in i sovrummet. Så det var jävligt coolt sådär. Okay. Utöver det, ja, alltså, det var kul. Gå på golvet, kika runt. Testa lite spel fick man göra, så det var alltid kul. Dock var ju spelen som vi testade var ju demos från E3, så att en del hade ju lite problem. Assassin's Creed Odyssey till exempel hade någon skum jävla glitch där helt plötsligt. Det blev som svart på skärmen. Gubben helt plötsligt. Man bara, what the? Okay. Ja, och det var som något problem med någon jävla shader eller något sånt där. För helt plötsligt blev skuggorna jättestora och spred ut sig av skärmen. Man bara, ifall jag tittar bort, men nu försvann det, nu kan vi fortsätta. Och det roligaste var att titta på när Rob körde Assassin's Creed Odyssey när han började simma över över en stor vik, och han stod säkert där 10 minuter och simmade, så han gav upp bara och gick därifrån. för jag dog ju. Ja, jag vet. Det var ju det. Annars hade jag ju fortsatt. Så men ja. Fredrik, vad var det bästa för dig? Alltså, det är en enda stor AV det här. Nej. Nej, men det är just det här med folket, de man träffar och går på panelerna. För själva mässgolvet är ju egentligen det som vi har sett. Det är comics, det är prylar, det är spel. Det vanliga, sådär. Men för mig så var det nog att träffa er faktiskt mest. Och sen träffa andra bekanta i poddsfären, liksom, sådär. Eller YouTube och så vidare. Sen om man ska se till event eller saker och ting på mässan och mässgolvet, så var det väl kanske Nördigt då. Jag ställde ju en fråga där. Och den var cringeworthy. Ja, jag var ju tredje i kön och de två föregående. När jag kom till kön så var det en tjej före mig. Jag bara, gå du före, sa jag. Det är lugnt. Sen efter typ 40 minuter när de hade fått sina svar besvarade, så tänkte jag, det här var ju bra. För det var ju de två frågor som jag hade precis tänkt. Jag tänkte, jag har en och sen har jag en i backup. Hur svårt kan det vara? Och sen tog den första killen bara, det här. Vad tycker ni om det? Jag bara, skit. Ja, då tror jag har den här andra frågan. Och så tog hon upp den då. Ja. Men Fredrik, det är tur att du hade din tredje backup. Varför är banan gul för? Ja, så illa var det inte. Jag drog till med typ 80-tals remakes eller någonting. Vad skulle de vilja se? Och det var bara någonting jag då... Tur man har lite så här kreativitet bara. Det var inte tillräckligt mycket kreativitet för att komma med något mer originellt. Men vad kan man göra? Men egentligen, Nördigt var ju kul att se. Men det var ju efteråt man kunde sitta i det lilla pressrummet och snacka med några om från Nördigt. Där var ju... Hashtag brag. Ja, det kanske... Jag vet inte om det är så bragged, men det är ju kul för... Jag personligen tyckte det var jättekul att prata en liten stund. Annars så det var väl det. Det var er och det var de här personliga stunderna som att träffa vissa människor och så som var det som stod ut för mig. Ja, för jag menar som sagt, vi är hela Nördliv. Vi har ju träffats två gånger i sommar. Det är inte så ofta vi får ihop allihopa mer eller mindre. Nu kunde ju inte alla komma, men att majoriteten, så det är kul där när vi faktiskt lyckas få ihop och kan träffas allihopa ju. Ja, vi fattades ju bara tre stycken, va? Den här gången. Ja, det var något sånt. 3-4. Ja, men det kommer fler. Om vi säger så här, vi hade väldigt kul med Sara i alla fall. Hon var lite glad och på lyran sådär. Inte på mässgolvet då. Men på kvällen. Nej, alltså, det var ju efteråt. Vi träffades med några andra som vi känner liksom, från till exempel från Mario och jag träffades och hängde lite grann efteråt. Vida och de CEO allihopa de där och Arcade satt vi hängde och sen var ju en bar vi satt och tog några bärs och där och vissa blev lite glada och lite runda under fötterna så där vi hängde med en Sara. Hon var väldigt på gott humör. I Sara äskt humör sådär. Jag är ledsen Sara. Om vi vänder på det hela då. Vad var det absolut sämsta då med Comic-Con? Rob var där. Okay. Han var nöjd att bo hos mig när vi kommer hem en dag extra liksom. Det var väl mest att jag inte hade lyckats somna. Ja, det var ju det var en när jag väl somnade så hade jag varit vaken i 27 timmar tror jag det räknade som. Fredrik är den, jag och Rob åkte med Fredrik upp och när vi kom hem till Fredrik för att kliva iväg liksom, tittade man på sådana gröda ögon och så här, liksom, har du sovit någonting? Jag har inte sovit någonting. Det bästa var ju där kvällen innan, vi gick, vi gick från Fredrik typ 20 över 10 och säger till han skulle gå och duscha och sen spela lite Spider-Man så gå och lägga sig. Och vi skojade lite så här liksom. Ja nej men då kommer du ju sitta där hela natten eller sitta och hålla på och trixa med hemsidan och sånt där skit. Ja, och så kommer du få 2 timmars sömn. Och Fredrik säger till mig, blir det 2 timmars sömn då blir det ingenting imorgon. Då blir det ingen Comic-Con liksom. Så kommer vi dit dagen efter och Danny frågar, har du sovit någonting? Hur mycket har du sovit? Och Fredrik säger, ingenting. Och så flinar han så här, liksom så här, ungefär som att han har blivit lite smått galen. Jag kände det, jag var så någonting. Jävla arg på mig själv. För jag duschade. Jag satte mig och körde en kort stund och klockan 11 hoppade jag i säng. Tänkte, god tid. Och så gick tiden, man var 12. Men det vet man ju, man är inte så jättevan att somna kanske 11. Alla dagar så där. Så jag tänkte, men det går väl an. Men om en timme somnade jag som högst. Sen blev det 1, och sen blev det 2, och sen blev det 3. Och sen tänkte jag, fucking shit, hur ska det här gå? För jag ska ju köra. Ja, men nu släck ordentligt. Nu är det släckt allting. Jag går och dricker ett glas mjölk och så lägger jag mig igen. Och så är det klockan 5 och sen är det klockan... Och sen hörde du... Ding. Nej, sen var klockan 6 och så kollade jag på klockan med ögon som jag kände. Då äntligen började jag bli trött. Jag tänkte, om jag somnar nu, då kommer jag inte ens höra dem när de ringer på dörren. Jag gick upp. Ja. Och sen efter en kvart ringde min telefons alarm. Och sen efter en stund då kom det 2 filurer. Och jag tänkte, jaha, ja, det är bara åka. Men jag kan säga att köra upp gick bra från Örebro. Jag var inte så trött som jag trodde jag skulle vara. Däremot vägen hem. Jag satt ju och nickade till hela tiden. Det såg inte Danny, men jag märkte det. Jag ignorerade det, jag tänkte säga. Ifall vi krockar så krockar vi. Jag har levt ett bra liv. Ja, men då hade vi också... Jag menar, då hade vi ju faktiskt sprungit runt liksom på Comic-Con och allt sånt där. Och det hade varit en hel dag. Liksom, och du hade ju inte sovit så länge natten innan heller. Liksom, efter att ha varit baken i 27 timmar. Han hade inte sovit så mycket fram till rummet. Nu kommer med giraffen håller på igen. Ja, du tyckte om giraffen. Knuffade ihop sängen och allt. Är det där som är giraffen? Hans näsa alltså. Jag vet. Comic-Con var kul. Danny, vad tyckte du var det sämsta med Comic-Con då? Ja, jag tror den jävla giraffen tydligen. Nu, så. Ja, men jag tänkte, eller kanske inte sämsta, men mer den största besvikelsen, om man säger så. Det behöver inte vara liksom, någonting som du kände var liksom Den största besvikelsen, jag skulle vilja säga att alla inte kunde komma upp. Det kände jag som den största besvikelsen. Det hade varit kul ifall alla hade kommit upp faktiskt. Jag menar, Max och Lotta kunde inte komma för att Lotta var ju sjuk tyvärr ju. Vi fick reda på dagen på. Och Robert var ju tyvärr upptagen med jobb och allt sånt där, så han kunde inte heller, så mm. det är ju tråkigt där liksom att det kommer fler ja. Gånger, om vi säger så. Det är ju alltid nästa år. Om alltid så. Nästa år, vi kan ju alltid försöka dra ihop någonting mer så vi där alla är nördliga träffas. Det är väl enda som är riktigt tråkigt att man inte lyckas träffa dem som man visste var på mässan då. Stort ställe och en del är ju liksom upptagna med andra saker, så det finns ju inte alltid tid. Det är inte alla gånger man ens ser varandra för allt folk liksom. Ja, jo, det är som jag såg CH, då var det liksom så han kom klivande åt ett håll och jag liksom såg jag bara i ögonvrån, jag bara, sen bara, CH! Han bara, det, hallå! Höll på att gå förbi varandra sådär, det är så lätt hänt, det är så mycket, det var så mycket folk ändå, så. Ja, det var ju ett antal hundra pers där. Ja, jo. Carl, du då? Det sämsta med Comic-Con, eller vadå? Ja, eller mest besvikande, eller något sånt där. Det som inte ledde upp till dina förväntningar. Ja. Var det att Spider-Man kostade alldeles mycket på GameStop i närheten? Jag skulle ha 749 spänn för det jävla spelet. Aldrig i livet. Så värt är det inte. Bara 585 kronor eller vad det nu. 589 kanske var till och med. Det var ju humant pris i alla fall. Jag tycker det är ett rimligt pris för ett nytt spel. Inte 749 spänn. Men Comic-Con då? Nej, vadå? Det var väl fanns väl ingenting att beklaga sig på det inte. Sättet? Vi anstränger oss nu, det kan vi ju säga. Vi anstränger oss för att hitta någonting. Ja, verkligen. Liksom, men det var en jättebra upplevelse. Ja, alltså jag har ingenting speciellt att klaga på. Ja, om man säger så här, skulle vi alla åka tillbaka nästa år? Ja, ja definitivt. Ja. Utan problem. Så att det finns ju, det är verkligen så när man frågar efter någonting negativt så är det ju mer för att man vill se att det finns någonting att förbättra, liksom, förbättra för nästa år. Jag vill år. Kunna bli mer aktiv. Jag skulle, som Erik och Louise gjorde ju bra, de tog ju såna här meetup fotosessions med stjärnorna. Så Mats Mikkelsen till exempel. Det finns på Instagram, ta en titt, nordliv.se. sorry. Men shameless plug. Då fick man ju pröjsa. Ja, men det var någon hundring handling. Bara. Jag tänker, vad fan, man gör det en gång i livet. Det är lugnt, Fredrik, för jag har redan dig på tronen så. Ja, tronen, så. Just det. Ja. Ja. Men kungen är över nödliv här. Han styr som han jag vill. Jag tänkte nu. I mitt huvud att folk skulle ta betalt för att se mig sitta på tronen där eller någonting. Jag tänkte, vad fan menar han nu? Kanske när vi är mycket, mycket större. Det skulle vara sjukt mycket större. Rob, du får betala för att folk ska ta bild med dig. Nej. Ja, ja. Kommer jag få mejl om att jag är elak mot Rob? Nej, jag tror att Comic-Con vara en bra upplevelse. Det finns ju mycket där och det är ju väldigt trångt och så, men det är ändå... Söndagen var ju jätteangenämt. Det är ju ändå bara ett par dagar. Det var ju inte så mycket folk på söndagen. Det enda jag kan säga negativt om Comic-Con att jag tar tillräckligt mycket pengar. Jag köpte prylar. Och det där vill jag också ha. I got stuff. Ja, jo, det gjorde du. Om man säger så här, jag gjorde ju av med nästan 1000 spänn bara på mat liksom, Och det var bara en snack. Ja, det var bara en måltid och det kände jag var kanske lite överdrivet. Men jag måste säga liksom, om Comic-Con är på samma ställe nästa år, vilket jag antar att det är. Ja. Rekommendation för folk som ska dit, det finns alltså restauranger och mat och sådär, så här, en liten shop och så precis bredvid, men alltså skit i det, gå när du kommer ut från hallen ner, gå till vänster och gå ner till gallerien istället och handla på typ Ica eller någonting. Det är inte värt att slänga ut liksom. Jag betalade 40 spänn för en fucking Bounty och en halv liters cola på den där jävla direkten precis bredvid. Ja, när jag gick ner på Ica på söndagen där så hade de så här 2 för 25 så här halvliters och så här 4 för 26 eller så. Det var verkligen så här, nej men det är bara en rekommendation liksom för folk liksom att inte spendera era pengar där utan gå, det är liksom, det tar alltså 10 minuter max att gå till gallerien, det är inte inte långt är det inte. Så men ja, värd upplevelse i alla fall. Och i och med det så tror jag att vi får avsluta detta avsnitt av Nördliv. Vill ni se lite mer av oss, höra lite mer podcasts, läsa recensioner, lite allt sånt där, så kila in på vår hemsida www.nördliv.se. Hoppa in på iTunes och ge oss en liten thumbs up och kommentera lite. Ta och skicka in era förfrågningar eller åsikter eller bara ett hej till oss på info@nordlivpodcast.se. för att ha lite så här, kontakt med oss. Eller kontakta oss på Twitter @nordliv.se eller Instagram nordliv.se också. Vi finns på Facebook och allt sånt där. Det är bara att skicka, så ser vi och så har vi lite roliga konversationer om grejer. Något jag glömt? Någonting? Det var ett tag sedan. Nej, jag tyckte du gjorde bra ifrån dig så där. Jag ger ett A i betyg. Jesus. Okej. Okay. För mer Comic-Con bilder och sånt där så finns på Instagram och allt sånt där, och vi ska väl komma ut med lite fler grejer på hemsidan och sånt där med bilder och skit. Så i och med det så tar jag här med och förklarar detta avsnitt av Nördliv avslutat. Säg hej då allihopa. Det var en man som red in på en giraff. Bye.